بیان آن که مجموع عالم صورت عقل کل است. کل عالم صورت عقل کل است. کوست بابای هر آن کهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر، آقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. من که صلحم دایمن با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تا ز نو دیدن فرو میرد ملال. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کفزن مثال مطربان. برق آینه است لامع از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. از هزاران می نگویم من یکی، زان که آینده است هر گوش از شکی. پیش وهم این گفت مژده دادن است، عقل گوید مژده چه نقد من است.